नमो नमः। विवेक शर्मा अहम् रिकांगपियो नगरस्थः ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालये संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरत अस्मि। कल स्नातक परीक्षा के षष्ठ षाणमासिक के अतिरिक्त पाठ्यक्रम अधिक पपत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित षष्ठी विभक्ति से संबंधित निम्नलिखित सूत्र ध्यातव्य हैं। षष्ठी शेषे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, सर्वनामनस तृतीया च, षष्ठी अतसर्थ प्रत्येन, एनपा द्वितीया, नियो विदर्थस्य करणे, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। इन सात सूत्रों से संबंधित उदाहरण सहित विकल्प के साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो यह समझना होगा कि इन सूत्रों का अर्थ क्या है। षष्ठी शेषे अर्थात प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इन विभक्तियों में अथवा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और कर्ता, इन छह कारकों की विवक्षा ना होने पर, या फिर जो छह विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इन विभक्तियों की स्थितियां ना होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। यहां पर यह ध्यान दें हैं कि अच्छा पहले अर्थ करेंगे एक एक सूत्र का। तो षष्ठी शेषे मतलब शेष में षष्ठी, कि इन इन कारकों के अलावा या इन इन विभक्तियों के अलावा शेष में षष्ठी विभक्ति होगी। षष्ठी हेतु प्रयोग है कि हेतु शब्द का जहां प्रयोग होगा वहां हेतु को बताने में, हेतु अर्थात प्रयोजन, किस प्रयोजन से कोई व्यक्ति रह रहा है या कोई कोई कार्य कर रहा है किस प्रयोजन से, तो प्रयोजन को बताने में अगर हेतु शब्द का भी प्रयोग है, साथ में हेतु का भी प्रयोग है और प्रयोजन को भी अगर बताया जा रहा है, तो वहां पे षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगा। सर्वनामनस तृतीया च, और इसके साथ साथ अगर हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का भी प्रयोग है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी और तृतीया दोनों का प्रयोग होगा। षष्ठी अतसार्थ प्रत्ययन, अतस जो अतस शब्द है, अतस जो प्रत्यय है और जो अतस अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं उनसे, उनके योग में उन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उनके योग में यानी कि उनके स्वरूप में जो शब्द है उस अर्थ से बने हुए शब्दों के नजदीक में जो शब्द हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से जो नजदीक में शब्द है वाक्य में, उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। एनपा द्वितीय, एनप से द्वितीय विभक्ति होती है और षष्ठी भी होती है, यानी कि एनप प्रत्यय जिसके अंत में है उसके साथ षष्ठी या द्वितीय दोनों में से या दोनों ही विभक्तियां किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यो यो विदर्थस्य करणे अर्थात ज्ञः, ज्ञेय के जानने वाले के, अविद, अविद जो जानने वाला नहीं है, उस अर्थ के जानने वाले, न जानने वाले अर्थ के करण में, अर्थात उसके करण के रूप, करण कारक में, करण कारक के बजाय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अधिग अर्थ देये शाम कर्मणि अर्थात अधि जमा ई जो धातु जो स्मरण अर्थ में प्रयोग होती है याद करने में, अधि धातु अधिजमा ई उसमें और उसके अर्थ वाली जो धातु है उनमें, और दय धातु और ईश धातु, ईश मतलब समर्थ, दय दया जो धातु है उनमें, उनके प्रयोग में जो कर्म होगा उस कर्म में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा। अब थोड़ा उदाहरण के द्वारा और थोड़ा और विस्तार से, षष्ठी शेषे का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ने प्रथमा विभक्ति से, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर जो संस्कृत में क्या होता है, जैसे धातुएं हैं, क्री धातु, लेख, पाठ, हास्य, चाल, वगैरह वगैरह, लगभग 1943, तो लगभग 2000 धातुएं हैं, 1943, तो लगभग 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं से क्रिया को बताया जाता है, उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जोड़ने पर जो रूप बनता है उससे क्रिया को बताया जाता है। तो प्रत्यय भी अलग अलग अर्थ में, जब कर्म अर्थ में प्रयुक्त होंगे तो फिर कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, जब कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। तो प्रथमा विभक्ति तो उस अर्थ में प्रयुक्त होगी जिस अर्थ में प्रत्यय है, तो उससे जो जिसके लिए प्रयुक्त हो रही है उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे रामा करोति, तो क्री धातु से बना करोति, ये जो है कर्ता अर्थ में बनता है, तो रामा शब्द जो है अगर करता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो और अगर दूसरी स्थिति है, जैसे रामेण पुस्तकम क्रियते, राम के द्वारा पुस्तक की जाती है। अब यहाँ पर क्रियते जो शब्द है, यहाँ पर क्रिया कर्ता अर्थ के बजाय कर्म अर्थ में आ रही है। अब कर अर्थ में हो रही है तो वहां पर कर्म में अर्थात पुस्तकम जो है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तो वहां होता है जहां पर कर्ता जो है उसके अर्थ को बताना हो, प्रातिपदिक के अर्थ को बताना हो, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति। इसके अलावा जहां पर कर्म की विवक्षा हो, वहां पे कर्म कारक, जहां पे कर्ता क्रिया के द्वारा जो सबसे चाहा जाए उसको कहना हो तो कर्म कारक, जहां पर जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा साधन भूत हो तो वो करण कारक होता है, तो वो होगा, तो फिर तृतीय विभक्ति। और अगर बात कर रहे हैं कि किसी के लिए कोई चीज़ देता है, एक देने वो चीज़, एक तो देने वाला व्यक्ति, एक जिसको दी जा रही है, एक वो वस्तु जो दी जा रही है, तो जो वस्तु दी जा रही है वो तो कर्म होगी, और पर जिसको दी जा रही है वो संप्रदान हो जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाता है अपादान। अपादान मतलब अलग होना किसी एक स्थिर वस्तु से या स्थिर पदार्थ से दूसरी जगह अलग हो जाना उससे, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होगी, जुदा होने में या अलग होने में या पृथक होने में। और जहां पर किसी आधार, ये बताना है किस आधार पर कोई क्रिया हो रही है, किस तरह का आधार है, वो मानसिक आधार है या शारीरिक आधार है, तो या फिर वो भौतिक किस प्रकार का आधार है, तो वहां पर क्या है सप्तमी विभक्ति का या अधिकरण कारक हो और सप्तमी विभक्ति लगेगी उसमें। अब जहां पर इसके अलावा जो भी स्थितियां हैं जहां पर कर्म को बोलने की इच्छा नहीं है, भले ही कर्म हो सकता है, वो भले ही वो कर्म है परंतु कर्म नहीं उसे कहना चाह रहे हैं, तो वहां पर वो कर्म की बजाय तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। तो शेष जितने भी अर्थ जो बताए प्रथमा द्वितीय तृतीय अलावा वहां पे षष्ठी होगी। जैसे कि किसी ने बताया है कि अब ये जो है ये कोई षष्ठी कोई कारक नहीं, ये केवल मात्र विभक्ति है। और स्वामी, अब जैसे बोलना है स्वामी और भृत्य, स्वामी या नौकर का संबंध, या राज या पिता या पुत्र का संबंध, या कार्य और कारण का संबंध, ठीक है। अब अगर किसी के संबंध को बताना है जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर वहां पे षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे विवेक का पुत्र, विवेक की बेटी, विवेक की धर्म पत्नी, तो वहां पर संबंध को बता रहे हैं, तो संबंध को बताते बताते जो है कर्ता कोई भी हो सकता है, पर अब विवेक का, उसका, इसका, पर हर एक जहां पर का के की इनको बता रहे हैं, तो वहां पर संबंध को बताने के लिए नहीं होगा। जैसे सोने का घड़ा, तो वहां पे षष्ठी विभक्ति का नहीं प्रयोग होगा, सोने का घड़ा, हेमनः पात्रम, ऐसा नहीं बनेगा वहां पे, हेम पात्रम या हेम पात्रम इस प्रकार से, या मिट्टी का भांड ऐसा नहीं बोलते, मृदा भांड फिर भी बोल सकते हैं, मिट्टी से बना हुआ पात्र, ठीक है, या फिर पर वो बोलने के बजाय समस्त पद का प्रयोग करते हैं, मृद भांडम, इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान दें हैं। तो षष्ठी का प्रयोग होगा, जैसे राजस्य राज्ञः पुत्री, जनकस्य पुत्रः रामः, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य धर्मपत्नी उर्मिला, इस प्रकार से वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। षष्ठी शेषे कि षष्ठी हेतु प्रयोग है, मतलब कि हेतु अर्थात प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होती है, जो जो प्रयोजन है उस शब्द में षष्ठी होगी। जैसे अन्न का, अन्न के लिए रहता है, अब अन्न के लिए रहता है बोलना है तो अन्नस्य हेतु वस्ति रह रहा है। अब अगर ये बोलने के बजाय प्रयोजन नहीं बता रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ रहना जो है प्रयोजन है, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो अन्नेन वस्ती या अन्नेन वस्ती, अन्न के द्वारा रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके माध्यम से वो रह रहा है कई जगह। पर यह बताने के लिए अगर बोलना है कि वो अन्न के लिए रह रहा है, अन्न मिल रहा है इसलिए वो रह रहा है, तो वहां पे अन्नस्य है तो बस अध्ययन के लिए वो वाराणसी में रहता है, अध्ययनस्य हेतु वाराणस्या वसति। फिर सर्वनामना तृतीय च, सर्वनाम सर्वनाम अगर हो, जैसे सर्वनाम कौन होते हैं, यत तत इदम अदस किम इत्यादि जो हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, और इनके आगे फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों शब्दों तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, जैसे ककौ के कम कौ कान के कभ्यो किस्म केषु। तो ये पुल्लिंग में जो है किम शब्द के रूप है सर्वनाम के। अब किसी ने बोलना है किस हेतु के लिए यहाँ पे किस कारण से यहाँ पे रह रहा है, तो बोल सकते हैं केन हेतुना अत्र वसति, कस्मात हेतु अत्र वसति, कस्य हेतु। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि षष्ठी प्रयोग हो सकता है, बल्कि षष्ठी का भी, सप्तमी का भी, सॉरी षष्ठी का भी, पंचमी का भी, तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है। और तो तेन हेतुना, तस्मात हेतु, तस्य हेतु हो, इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। षष्ठी अतसर्थ प्रत्येन की अत्सुच जो जो प्रत्यय होता है, ठीक है, और अत्सुच प्रत्यय के अंत प्रत्यय वाले जो शब्द हैं, तो जैसे उत्तरतः दक्षिणतः परतः सर्वतः इत्यादि इत्यादि, ये जो शब्द हैं और इसका अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं, जैसे कि ऊपरी अधः अग्रे आदौ पुरः इत्यादि, यानी कि ऊपर नीचे आगे आदि में या आगे, तो इस सामने, इस प्रकार से जो अर्थ हैं उनकी जिससे समीपता पाई जाती है उसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ। जैसे गांव के दक्षिण में या उत्तर में ये बोलना है तो ग्राम से दक्षिणतः उत्तरतः वा, कि गांव के दाया बाया में, तो गांव के ऊपर तो गृह से ऊपरी, या गृह से अग्रे, या गृह से पूर्व, या गृह से पश्चात, पतिव्रता नाम अग्रे कि पतिव्रताओं के आगे, या फिर तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः, उसके सामने किसी तरह ठहर कर, इस प्रकार से हो सकता है। और फिर क्या है कि एनपा द्वितीया कि एनप शब्द से, एनप प्रत्यय वाले जो शब्द हैं, जैसे कि दक्षिणेन उत्तरेण इत्यादि जो हैं, एन एन जिनमें लगा है, तो उससे द्वितीया या सप्तमी का प्रयोग होता है। द्वितीया का प्रयोग होगा तो जैसे दक्षिणेन ग्रामम, ग्रामस्य वा, गांव के दक्षिण में या दक्षिण को। यो विदर्थस्य करने का मतलब हुआ कि जो जो ज्ञान जो अज्ञान अर्थक जो ज्ञा धातु का जो अज्ञान अर्थ ज्ञान ज्ञान जानाते मतलब जो जानता है, ठीक है जी, अब जानता है इसके अज्ञान अर्थ के करण के रूप में प्रयोग होने पर, बोलने की इच्छा होने पर वहां पे क्या है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अगर बोलना है वैसे वाक्य का कि कोई घी खाता है, घी खाने से क्या है कि वो जानता है, उसको जानने का काम होता है। अब उसमें क्या है कि जानता तो वैसे वो अपनी बुद्धि से है वगैरह वगैरह, पर बुद्धि के लिए घी जो है कारण है, साधन है, वो जब खाता है तो वो जानने का काम होता है। उससे उसकी बुद्धि बढ़ती है। तो सर्पिशो जानाति मतलब घी से वो जानता, घी से वो जानता है, ये होना था यहाँ पर, घी के माध्यम से जानता है। पर वो करने की बजाय यहाँ पे क्या हो गया कि घी का वहाँ पर अर्थ वही रहेगा, परंतु बोलने की इच्छा वो नहीं हो रही है यहाँ पर, घी के माध्यम से ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो अगर ये नहीं बोलना है तो वहाँ पर षष्ठी भक्ति का, अगर वो चीज़ नहीं बोलनी है कि घी के माध्यम से जानता है, घी से जानता है, ये इन्होंने बोला है घी का ज्ञान, घी का ज्ञान अगर ऐसे बोलना है तो वहाँ पे षष्ठी हो जाएगी। ठीक है जी, घी का जानना या घी का ज्ञान अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वहाँ पे षष्ठी हो जाएगी। तो उस प्रकार से सर्पिस शब्द जो होता है वो घी के लिए प्रयोग होता है। तो सर्पिसा मतलब यह होना था, सर्पिशा ज्ञानम, सर्पिश के द्वारा घी के माध्यम से ज्ञान, तो बोलने वो बोलने की इच्छा नहीं थी। तो सर्पिशो ज्ञानम मतलब सर्पिश का ज्ञान, सर्पिश का ज्ञान, घी का ज्ञान, ये ज्ञान जो है किसका है, वो घी का ज्ञान है, घी के द्वारा हुआ ज्ञान है। तो अधिगर्थ देशाम कर्मणि, ये जो सूत्र है इसका अर्थ है कि अधि जमा ई अर्थात स्मरण करने वाली जो धातु है उसमें दया करना अर्थ में, और ईश समर्थ होने, इन धातुओं में या इन धातुओं के अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके कर्म में षष्ठी होती है। कर्म क्या होता है, करते ही क्रिया की तरह जो सबसे चाहा जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि कोई याद करने की क्रिया करता है, किसको याद कर रहा है, जैसे कोई कोई व्यक्ति अपनी माँ को याद कर रहा है, ठीक है, तो माँ जो है वो याद करने की क्रिया, तो क्रिया के द्वारा सबसे अच्छाई कौन जा रही है, माँ, तो माँ तो होगी कर्म। अब ये अगर कर्म हो गई तो क्या है, तो वहां पर क्या होना था, तो मातरम स्मरति ये बनना था। पर ये बोल रहे हैं कि जो स्मरण करना, दया करना या स्मर्थ होना या इसके अर्थ वाली जो, इनके अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनमें सब में क्या होता है, षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। अगर वो बोलने की इच्छा कर्म विवक्षित ना हो तब ऐसा होगा। ठीक है, तो वो कर्म विवक्षित हो तो ऐसा ही बनेगा मातरम स्मृति, पर कर्म विवक्षित ना हो तो क्या बनेगा, मातुः स्मृति, माँ की याद करता है, तो वो माँ की याद करता है ऐसे बन सकता है, और माँ को याद करता है ऐसे, जब बोलने की इच्छा हो माँ को याद करता है तो मातरम स्मृति, ये वाक्य भी सही है, और ये बोलने की इच्छा ना हो तो माँ की याद करता है तो ये वाक्य भी सही है। राम के ऊपर दया करता है ये की बजाय रामस्य दयमानः, मतलब दया करता हुआ, राम की दया करता हुआ, अब बोल रहा है कि राम की दया कर रहा है वो, तो मैंने राम की दया कर ली, तो वो एक तरह से उसको और तरह से बोलना है तो राम के ऊपर दया कर रहा है ये भी बोल सकते हैं, और राम की दया की या राम की दया करता हुआ ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये बोलने की इच्छा के ऊपर क्योंकि कारक निर्भर होता है, तो वहां पर जो है षष्ठी व्यक्ति लगती है। पर उसके भी सूत्र हैं, यो विदर्थ से करने इस तरह से, या अधिकार्थ देशाम करने, तो इस तरह से इनका प्रयोग होगा। ये सूत्र स्मरण कर लिया जाए, इस तरह से इनका प्रयोग हो सकता है, वाक्य दे दिए जाएंगे, वहां पे ये वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जहाँ कहीं कोई परेशानी हो या फिर लगे कि भाई इस समझ में नहीं आया, और समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उदाहरण आप देखिए और उदाहरण में इसका प्रयोग कीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर बृहद अनुवाद चंद्रिका में कुछ उदाहरण वाक्य हैं, सीता को राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, यदि मनुष्य सभी कार्यों में पशुओं की नकल करें तो दोनों में क्या अंतर है, रामचंद्र जी के मित्र। अब इस प्रकार के आप वाक्य देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और वहाँ पे फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि वाक्य सही है गलत है, या पे कहाँ पे इसमें त्रुटि है, किस प्रकार से इसको सुधार सकते हैं। तो 9805920536319, या तो इस पर या फिर vikshama08@gmail.com इस ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी अपने विचार दे सकते हैं। और ये जो विवेक शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत, ये जो rki.org जो साइट है उस पर मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप अपने विचार दे सकते हैं, और जहाँ कहीं मेरे दोष हों, कमियाँ हों, जहाँ कहीं कुछ और जानने की इच्छा है तो वो बता जा सकते हैं। धन्यवाद।